zwyczaju wiedzieć, kiedy oddawać plon. Ona tu rada w rytm gaja, bomba puderza w tan. Wyćwierkuje coś, hit ode do raju swój chant. Nie musisz martwić się, jakie miejsce i czas. Ona jest wszędzie tu i tam, i gdzie nie byłoby nas. Jeśli nadal nie wiesz o co, chodaj głowę w dół. Uziem swe sęki w te dźwięki, nie wchodząc żadną z irun. Łąkiłam w Trójce w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Gdyby panowie mogli przypomnieć swoje osoby naszym słuchaczom. Przed państwem szanowny Megamotyl oraz... Oraz przed państwem szanowny Wiku Karacza. Wiku Karacza, czyli postać stosunkowo nowa w zespole. Stosunkowo. Stosunkowo nowa. Ciężko wchodziło się w nową rolę? Nie, ponieważ to nie jest nowa rola. Tak w zasadzie. No tak. Towarzyszy mi, historia zespołu mi towarzyszy już od... No to ja wiem. Od HoHo. To dobrze, że wiesz. Nie, niektórzy nie, nie wiedzą. Więc... Nastrzebałeś troszkę i tam inne rzeczy narobiłeś. No tak, byłem kiedyś, cytując klasyka, że nie można być po dwóch stronach jednocześnie. Mhm. Otóż można. Można być po dwóch stronach jednocześnie. Jestem teraz po tej drugiej stronie, albo inaczej, kiedy byłem po tej drugiej stronie, teraz jestem po tej pierwszej stronie, czyli teraz tworzę z zespołem, moim ulubionym zespołem Łąki One. A kiedyś jeździłem na koncerty tego zespołu i jest wspaniale. Nie było ciężko mi jako muzykowi i wokaliście wejść do tego zespołu, ponieważ znałem już wszystkie teksty i też wiedziałem, co jakby, to znaczy staram się czuć mocno to, co tam... Historia potrzebuje, żeby pisać dalej, jeśli chodzi o muzykę. To powiedziałeś, że byłeś po stronie, tak miałem przez chwilę zastanowienie, czy byłeś po jasnej stronie mocy, czy po ciemnej stronie, ale utwór, który był za chwilę, pokazuje, że jednak jesteście ciągle po tej jasnej stronie mocy, no, starając się zbawiać to, co wokół nas dzieje. Płyta, jak sami napisaliście w takiej notce, właściwie ktoś za was napisał, nowa i stara, bo faktycznie płyta jest jakiś czas już z nami, natomiast doczekała się w końcu wersji takiej błyszczącej. No tak, doczekała się wersji błyszczącej. Myśmy się w ogóle zastanawiali, czy robić, czy po co robić. No i przy takiej prezentacji mieliśmy takie krótkie, że tak powiem, wideo kręcone, jeżeli chodzi o promocję tej płyty, żeby tam jakieś filmiki na social media wrzucać. No i tam właśnie kilka ciekawych pomysłów, co zrobić z tą płytą. Na przykład zdradzę tylko jeden pomysł. Można ją zamontować do diaksa i świetnie tnie kartony na przykład, prawda? Drugim pomysłem jest podstawka pod kubek do kawy. To też jest bardzo fajna sprawa. No tak. No, żyjemy w takich czasach, że nie za bardzo ludzie posiadają już odtwarzacze CD. Ja kupiłem sobie zupełnie nowy pół roku temu. Ale ja rozumiem, ty jesteś człowiekiem z branży, który jest, uwielbia słuchać muzyki zapewne i tym żyje. No ale jednak większość ludzi korzysta ze streamingów i to jest ich główne źródło, że tak powiem, muzyczne. Ten archaizm, ten można powiedzieć archeologiczny archetyp dokładnie, został wydany no po to, żeby, tak jak już kiedyś powiedziałem, żeby komuś z intencją coś dać, że można na tym coś napisać, że można komuś podarować taką płytę specjalnie dla kogoś. I to jest dla mnie coś ważnego, że ktoś pomyślał, posłuchał, przeczytał teksty, pomyślał sobie, o, to będzie fajne coś dla tego kolegi, bo ten kolega akurat potrzebuje takiej dawki energii i celuje się bezpośrednio do niego. Więc wydaje mi się, że ta płyta CD ma teraz bardziej takie znaczenie emocjonalne. Samo dawanie tej płyty, albo samo kupowanie tej płyty, albo żeby ją po prostu mieć i być bliżej tej muzyki, którą się człowiek cieszy i ładuje, prawda? Mm-hmm. Przerwałem ci. Nie, zresztą ja też tak na przykład odczuwam to, że jak wydaliśmy płytę rok temu i ona weszła w streamingi i czuliśmy taką dużą dumę, ja bardzo się też dumnie czułem, ponieważ to jest moja taka pierwsza bardzo ważna płyta wydana w życiu. Ale i myślałem, że ta duma się jakby, znaczy to poczucie takiej satysfakcji jakby się wyczerpia, ale jak przyjechało do nas pudło w ogóle z płytami CD, czterema. Dokładnie. No to jednak obudziło to drugą falę tej takiej poczucia, że się stworzyło rzecz w ogóle jakąś taką. No tak, jest to namacalne. Jest to namacalne. To jest fajne. Znaczy... I poza tym jest tak, że możesz sobie popatrzeć na okładeczkę, poczytać sobie tekściki. Jaką układeczkę jeszcze? Jaką układeczkę? No układeczkę właśnie. Coś... Mamy fajną układeczkę, to akurat dziewczyna naszego pania kolnego nam zaprojektowała. Przepiękny naprawdę rzecz. No dostaliśmy kilka takich sygnałów, że nie jest to jakby oryginalny pomysł na okładkę, bo takich okładek z skierowanymi w swoim kierunku, czy też odwrotnie twarzami, właściwie takimi tylko profilami, było już kilka. No ale jednak to jest nasze, to jest trochę tak, no ja to czuję, odczuwam to jako coś takiego, no można powiedzieć odrobinę innego od tego, co się tam gdzieś na tych okładkach dzieje. No, zawsze nasze okładki były stosunkowo, można powiedzieć, dziwne, różne i staraliśmy się przyłożyć do tego jakąś taką artystyczną nutkę, no żeby w jakiś sposób się odróżniały. No. Wydaje mi się, że to akurat się udało w tej grafice i nie jest przewalona, nie jest jakaś taka przytłaczająca. Jest spoko. Z daleka ją fajnie widać, dobrze się na nią patrzy, jeżeli się odtwarza streamingi i te ikonki się tam gdzieś odpalają w mikro wielkości, też fajnie ją widać i też się odznacza. Także wydaje mi się, że... W ogóle sztuka ma służyć. Ale teraz wam przerwę. No, proszę. Posłuchajmy muzyki i wrócimy do rozmowy za chwilę. Świetnie. Ból tą tylko jedną z dróg. przemija jak Atlantyda. Połączmy się w ul buzujących kul. Niech dudni mantra ból. Niech mantra dudni jak rój. Omija Moria, omija Moria. Jesteś moja historia, moja wena ma ukoja. Trzaski bledną, bo jesteś milion na jedną. Amoria, omija Moria. Jesteś moja historia, moja wizja ma euforia. Pozwól spojrzeć w głąb, pozwól dojrzeć doń. Omija Moria. Nie będę ukrywał, że to mój ulubiony utwór na płycie. No, mój też. Znaczy jest w pierwszej trójce, można powiedzieć. Jak już jest w pierwszej dziesiątce, to dobrze, a jest u mnie też chyba w pierwszej dziesiątce. Dobre stwierdzenie. Tak, 10 bo utworów, tam ma 10 tak. numerów. Dokładnie tak. Jest w pierwszej dziesiątce, to jest najważniejsze. Pan od muzyki powiedział, że wykosmosowałeś troszkę zespół, na inną orbitę wprowadziłeś. To super, że tak powiedział. Tak, użył słowa stwierdzenie wszechświat, a to zawsze... Jak usłyszałem, to się wzruszyłem bardzo. Dziękuję za to. I też myślę, że jest to prawda, choćby z tego względu, nie nawet intencyjnie, że to się stało. Tylko ja też myślę, że ten zespół po jakby swoich ciężkich okresach nie potrzebował kogoś, kto jest od razu bezsprzecznie świetnym po prostu zawodowym wokalistą lub muzykiem. Tylko ja cały czas utrzymuję, że ten zespół potrzebował takiego naturszczyka, który jest bardzo zamiłowany z całą treścią zespołu, z brzmieniem, bo i treść, i brzmienie od początku jakby mnie zachwyciły. Ja tam nie potrzebowałem długo, żeby się jakby poczuć ten zespół. Bodajże tam kilkanaście sekund już sprawiło, że kurczę, dobra, okej. Okay. Czyli to będzie tak i mi się to podoba. Więc myślę, że to tak naturalnie, no ogólnie mówiąc naturalnie wynika, że wprowadza tutaj się nowy kurs, ale też kosmiczny, ale też no, na przykład pierwsza piosenka jest o bardzo uziemianiu i w ogóle uświadamianiu tego, że tutaj mamy dbać o trochę swój, bardziej o ten nasz dom. I tak jest z zespołem też, nie? Że też teraz dbamy o ten dom, żeby w nim było posprzątane i w ogóle, żeby się tam nie kumulowały i nie gromadziły jakieś napięcia, tylko właśnie, żeby to rozpuścić. Zwłaszcza po rozwodzie. Dokładnie. No zawsze właśnie. Po rozwodzie jest trudno, ale... Trudno jest, ale trzeba szybko posprzątać. Ale są potrzebne. Trzeba szybko posprzątać, ułożyć sobie rzeczy i patrzeć do przodu. I ta płyta jest pozytywną płytą bardzo. Tak. Tam nie ma żadnego rozczulania się. Tam jest nostalgia. Jest. Jest nostalgia, ale nie ma smutku. To jest ważne w ogóle, co Motyl mówi, bo trzeba właśnie wyznaczać różnicę między takimi stwierdzeniami. Bo ludzie bardzo szybko łapią w ogóle się w takie łatki oczywiście, ale znaczeniowość w ogóle. A jednak trzeba oddzielić smutek od nostalgii. Absolutnie. Nostalgia niesie w ogóle bardzo dużo wartości też. Natomiast oczywiście, że jest pozytywna. No Forever One. Przecież samo ten tytuł na przykład to już jest taki, że no, życzmy temu zespołowi, żeby trwał wiecznie, nawet... A to jeszcze, chyba nawet go nie wyciągnąłem dzisiaj do jeszcze wygrania. Go nie wyciągałeś, tak. Znaczy nie, ja znam ten numer i to był też jeden z tych, które chciałem zagrać, a w ostatniej chwili zapomniałem o tym. No mamy trochę czasu, więc możemy puścić. To powiedzcie o tym Forever One raz jeszcze troszkę. No tak, no to myślę, że piosenka w ogóle opowie za siebie też, to na pewno. Jeżeli puścimy ją dziś, to ona co tam wybrzmi w tych znaczeniach. Zresztą ja lubię tak tworzyć osobiście i wydaje mi się, że zespół też, że ta interpretacja jest w ogóle bardzo wolna. wolna, w sensie nie, że nie szybka. Tylko że, taka wolna, że można sobie posurfować. Otwarta. Posurfować, tak. Posurfować sobie można i wyobrazić różne rzeczy. No, a osobisty stosunek zawsze jest, jak to, jest to piosenek. Ale ta piosenka będzie troszkę później, nie w tej chwili. Okej. W tej chwili co mamy? Mamy Figaro. Też ważny utwór. Świetny wybór. Też utwór, który no, też ma mnóstwo warstw. Bardzo dobry. Ale o tym powiecie. No, w nim jest dużo kosmosu akurat. Za chwilę powiecie. Oczywiście. Zbliżam się jak Andromeda. Stare zmierza do nowego tła. Wspinają się nowe słońca nagrań. Jakby miały tylko ten jeden raz. Do solfa mi fa do mi gra. Pierwsze, ostatnie nuty Figara. Nie spotkam go nigdy za dnia, bo nie mija jego najlepszy czas. Rozkwitam jak Andromeda. Rozkwitam jak Andromeda. Ale dalej jaram nie banał. Ale dalej jaram nie banał. Wciąż Figaro w głowie mi gra. Wciąż Figaro w głowie mi gra. Wciąga mnie jak karuzela. Wciąga mnie jak karuzela. W jednym miejscu nie mogę stać. W jednym miejscu nie mogę stać. Santa Monica, California. Santa Monica, California. Nie dojrzeje jak ananas. Nie dojrzeje jak ananas. Czekam na swój największy raj. Łąkiłam, powracałem jak bumerang. Ziu. Powiedzcie troszkę o trasie koncertowej, która już za chwilę. O, właśnie. I bo to tego jest, macie dużo. To jest jeden z powodów, na których się spotykamy. Zresztą no dzisiaj trasa, daty. Która potrwa aż do marca, zdaje się. Jest, tak jest. Daty. Proszę bardzo, już to wszystko mówię. Po kolei mogę wymienić. No bo 20 listopada jesteśmy w Siemianowicach. Siemianko. Tak, Siemianko, Siemianowice. 21 jesteśmy w Opolu, w Narodowym Centrum Piosenki Polskiej. 29 w Warszawie gramy w Niebie, zapraszamy. To był pierwszy otwierający koncert, naszą współpracę z Wikiem i pierwszy po powrocie. Koncert w Niebie, bardzo dobrze odebrany i super było atmosfera, więc polecamy powtórkę wszystkim, którzy byli. Tym, co nie byli, to też polecamy. I nie będzie tak samo, będzie inaczej, zresztą zawsze jest inaczej. 5-12 Wrocław. Stary Klasztor, 6-12 Szczecin, Dekak Krzemień, 13-12 Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt, 18-12 Toruń, Lizard King. 19-12 Gdynia, Podwórko Art, Scena Ucho. 6 lutego Białystok, Zmiana Klimatu. 13 lutego Łuków, Ambasador Kultury. 21 lutego Bydgoszcz, MCK. 27 marca Łódź, Scenografia. I to na razie tyle. Będziemy o reszcie terminów dogłaszać. Mówić i dogłaszać na social mediach. Mam nadzieję, że wrócimy do was po trasie jesiennej, przed trasą wiosenno-letnią i też będziemy się tutaj u was chwalić różnymi rzeczami. Dużo festiwali grywacie. W zeszłym roku nie było ich tak aż wiele, ale zagraliśmy Męskie Granie. To było 4 koncerty chyba, dobrze pamiętam. No to nie najgorzej. Bardzo dobrze. Graliśmy na tej, w cudzysłowie, mniejszej scenie, bo teraz to już te sceny są takie same. Nie, to one są w ogóle... One są takiej samej wielkości. No świetny festiwal i ludzie też, no atmosfera zawodowa. No, po męsku to rozwiązaliśmy, bo naprawdę ludzie tam... Wszystko zrobione, no dobrze. Wiadomo. Nawet ludzie z zagranicy, jak przyjeżdżają do Polski na te festiwale, to też się tam rozpłakują, tak. Jaki to jest poziom już u nas i w ogóle, że ho, ho, ho, ho. No. Więc naprawdę polecamy też te wszystkie festiwale, nawet te, na których nie będziemy grać, bo chodzi o to, żeby ludzie po prostu chodzili słuchać muzyki i sobie przyzwyczajali się do tego, że to jest dla nich, to nie jest żadna rzecz, która jest z kosmosu, tylko to jest dla ludzi. Bo to jest na ziemi się dzieje i trzeba tam chodzić i tej muzyki słuchać, wspierać artystów i być z nami. Forever One. O. Jednak. Kołyszą, mówiąc milczą, rozmawiają ciszą. One widzą to, czego nie widzą inne. One blisko, są dziś siebie blisko. Mimo iż są o miliony mil stąd, są tu po to, by móc być forever young. Wow. Chcę od dzisiaj być forever young. Chcę od dzisiaj być forever young. Chcę od dzisiaj być, mieć to w sobie sam. Whoa. Chcę od dzisiaj być forever young. Chcę od dzisiaj być to for everyone. Chcę od dzisiaj być forever young. Whoa. Ciebie z misją, być ci wizją, twoją wolną myślą. One widzą w tobie, czego nie widzą inne. Będą blisko, jeśli dasz im bliskość. Mimo iż są o miliony mil stąd, są tu po to, by móc być forever young. Whoa. Chcę od dzisiaj być forever young. Chcę od dzisiaj być forever young. Chcę od dzisiaj być, mieć to w sobie sam. Whoa. Chcę od dzisiaj być forever young. Chcę od dzisiaj być to for everyone. Chcę od dzisiaj być forever young. Whoa. Ja to forever, ja to forever, ja forever young. Forever ja to forever young, forever one. Forever one, ty miej to w sobie sam. Myśl forever No i doczekaliśmy się tego Forever Young zapowiadanego w Forever One, zapowiadanego troszkę wcześniej. Tak. Powiem tak, teraz będzie Ogień. Utwór singlowy, utwór, który kończy też płytę. Mm-hmm. I nawiązać? Nawiązuj, tak. To ja powiem tak. No w końcu jesteś tu podpisany jako autor właściwie wszystkich tekstów, więc to twoja robota. Jego. Tak jest. Po rozpędzie, ponieważ my mamy już jedną trasę klubową za nami, weszły, było chwilkę przerwy i były te letnie koncerty i festiwale, które mieliśmy właśnie w tym roku. I na tych festiwalach ja poczułem, że po prostu ten zespół już totalnie wrócił tam, gdzie trzeba, energetycznie. I myślałem, że już to jest ten etap energii, który nam będzie towarzyszył i on będzie sobie ewoluował, ale ostatnio mieliśmy sesję prób do trasy właśnie, na którą tutaj Mega Motyl nas wszystkich zapraszał, czyli trasę klubową tegoroczną i przyszłoroczną. I powiem tyle, że myślałem, że ta energia już jest taka dopowiedziana i jasna dla wszystkich nas, ale na próbach teraz się obudziło znowu nowe zwierzę w ogóle. Nowe zwierzę, w sensie nie nowy członek, tylko nowe zwierzę w tej energii i jest jeszcze mocniej i po prostu te koncerty, które teraz będą, to nie będzie tylko taka dawka aerobiku, tylko też bardzo się... tym, co zależy na powrocie do przeszłości, dostaną w ogóle ten powrót do przeszłości jeszcze mocniejszy, a tym, co chcą nowe odsłony ciągle... Powrotu do przyszłości. Chłonąć, tak, powrotu do przyszłości, dostaną ten powrót do przyszłości i naprawdę z całego serca zapraszam. Kupujcie bilety na nasze koncerty. Przychodźcie przede wszystkim, kupujcie, ale przychodźcie na nasze koncerty klubowe. Klub Tour się zapowiada bardzo zacnie. 2025/2026. To zabrzmiało pięknie. Ogień w takim razie musi zabrzmieć. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go, bro, bo chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go, bro, bo chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go, bro, bo chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go, bro, bo chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Dym się kłębi, kłębi siebie, gdzie te wygiębane ruchy. Aj ty tak to tu fajni, to tu ma sens, ufaj mi. Aż mi gira w szatku japon, aż mi dęba opada w bok. Aż mi dęba dygają mri, bo tu gleba ten suasbi. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go, bro, bom, chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go, bro, bom, chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Ciało w ciało, chcę to samo. Jeszcze więcej, ciągle mało. Patrz tylko na mnie, patrz tylko na mnie. Patrz tylko na mnie, aż zaparuje parkiet. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go, bro, bom, chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go, bro, bom, chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go, bro, bom, chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi go, bro, bom, chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Ciało, ciało, chcę to samo. Jeszcze więcej, ciągle mało. Patrz tylko na mnie, patrz tylko na mnie. Patrz tylko na mnie, aż zaparuje parkiet. Ciało, ciało, chcę to samo. I jeszcze więcej, ciągle mało. Tańcz tylko na mnie, tańcz tylko na mnie. Zaparuje parkiet. proszę, ogień zabrzmiał, zapalił. Statek wylądował. I to już koniec naszego spotkania, ale muzyka wasza będzie brzmiała pewnie jeszcze nie raz na antenie Trójki. Chciałeś na koniec jeszcze coś powiedzieć ważnego? Ponieważ zapowiadamy teraz jeszcze piosenkę na koniec, tak? Tak jest. Dobrze. Twoją ulubioną. Tak, ja powiem już ten tytuł. Ona się nazywa Kaliope. Kaliope to była muza wszystkich muz i ja generalnie chciałbym wszystkim życzyć pewnej rzeczy, ponieważ teraz nie widzicie tego, ale trzymam w ręku jedną rzecz, a tak naprawdę dwie rzeczy, ponieważ trzymam w ręku płytę swojego ulubionego zespołu, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, jaką trzymam w ręce, to jest płyta, którą robiłem, tworzyłem z moimi przyjaciółmi, z moimi kolegami z zespołu i życzę wszystkim, żeby trafili tam w swoim życiu, gdzie należy ich serce i gdzie po prostu oni odkryją swoje prawdziwe oblicze tak naprawdę. I to jest takie przesłanie i Kaliope o tym właśnie jest. O takim wewnętrznym kapitanie i azymucie, który was tam właśnie pokieruje. I życzę wam wszystkim, kochani, i artyści, i ludzie, którzy czują się artystami, i w ogóle ludziom, którzy czują się zgubieni w życiu, wszystkich otwarć wszelkich, na wszelkich płaszczyznach i umysłowych, mentalnych, i ideologicznych, i wszelkich. Takich otwarć niczym mega motyl, który zapiął naszą płytę do Diaksa i otwarł pudełko z płytami i to była prawda. Nieprzypadkowy ten Diaks tutaj został poruszony, ale naprawdę życzę wam wszystkim tego i jestem z wami. Wszystkimi tak naprawdę. Wszyscy jesteśmy z wami. Wszyscy jesteśmy z wszystkimi. Dziękuję bardzo, życzę udanej klasy. I dziękujemy ci, piąteczkę ci przybija. Ja też dziękujemy ci za tą super rozmowę. Tak jest. Do zobaczenia w trasie. Dziękujemy ci serdecznie. Pa. Nie boję się latać. Ej, po swoich wrześniach. jeden, a czuję jak dwaj. Aj, kapitan, polećmy tam, gdzie nie było nas. Aj, kapitan, zatańczmy blasku najmłodszych gwiazd. 3, 2, 1, 0, hit the sky. Ty jesteś tam, ty jestem sam. Jestem jeden, a czuję jak dwaj. Do muzyki zespołu Wonky One z pewnością będziemy jeszcze nie raz wracali w Nocnej Polsce, ale teraz wrócimy do gości, którzy byli u nas nie tak dawno w tej audycji, no bo przewinęli się, my o nich nie zapominamy, jeśli byli gośćmi, to wracamy do ich muzyki również dość często. Za chwilę Rubens, Karolina Harko i zespół Kury. same słowa nie dobrze mi i oczy we śnie zalane łzami odwracasz się. Idź, a kiedyś powiem ci, jak to mogło być. Idź, nie odwracaj się tu, nie czekaj. Spadło się. Nie będę spierać, ranić się. Skrapla się świat, za wiele skaz. To już ostatnia myśl. Oddala czas, zaciera w duszy ślad na. Kąpałby rano znów czyściutki mysz. naszych żyłach. Czuję, że w głowie mam pełno błota, czarny smar i truchło zdechłego kota. Co teraz robić z tym całym gnojem? Jak posprzątać w głowie swoje? Rubens, Karolina Harko i Kury. Nowe nagrania tych artystów w Nocnej Polsce przed momentem. A teraz będzie mocno zimnofalowo. To muzyka, która dominowała pod koniec lat 80. w Polsce. Takim jednym z czołowych zespołów była formacja Made in Poland. Będzie ona za chwilę również i wielki przebój, ja myślę. Ale wcześniej zespół, który ostatnio, w którym ostatnio tworzy Piotr Pawłowski, muzyk Made in Poland, czyli Dance Like Dynamite. Właśnie ukazała się ich nowa płyta Sztuka Korozji. Nagranie tytułowe z tego krążka w tej chwili, a potem wspomniany już utwór Made in Poland, ja myślę. Jak szuka.